the year of the cat. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Może się obrazicie, ale z tego, co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Anybody with iPhones love. I tak, proszę Państwa, witam wszystkich bardzo serdecznie. Otworzył dzisiejszą aptekę nocną utwór Absurd grupy Fluk. I ja jestem zobowiązany do tego, żeby wszystkich poinformować Państwa, że wydawcą dzisiejszej audycji jest Justyna Grabasz, prowadzi Ela Różycka, a za mikrofonem występuje Jędrzej Kodymowski, czyli moja skromna osoba. I tak, żeby nie tracić czasu na opowieści dziwnej treści, przed Państwem grupa Fabryka i utwór Pustki. Wszystko kończą się. Płynę przez pustki.

było Słońce grupy Popsysze w trzecim programie Polskiego Radia. Cały czas słuchacie Apteki Nocnej. Ja przypomnę jeszcze adres kontaktowy, drodzy państwo, piszcie na jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl, a przed nami już duet, a właściwie załoga nawet większa niż duet, Underworld i Pearl's Girl. Thank you. Pharrell's Girl i Underworld i to wszystko, proszę Państwa, takie rzeczy tylko w trzecim programie Polskiego Radia. Teraz już kontynuowana prezentacja płyty, która jeszcze się nie ukazała. Mamy właściwie takie jako piersi możliwość pokazania Państwu premier zespołu Kiev Office. W ostatniej Aptece Nocnej były dwa, które już poleciały. Dzisiaj następne dwa utwory z tej samej płyty. Przed Państwem utwór RTO i Kiev Office. Ni mieli nasi starsi dwy bego, jeno biolo błego, jeno czorno. A te pala dwa kłynie. Gani se co mieli w ubruny, te myśli ty dwa budzi przyc. Aga ten dobry przyszedł, ten mi mieli ścieżce. Gani zadzywali, ten mi mieli ścieżce. Tak brzmi kolejny utwór z najnowszej płyty grupy Kiev Office RTO i to wszystko w trzecim programie Polskiego Radia. Proszę Państwa, to co miało już polecieć od dłuższego czasu, jakoś się nie udawało, bo zawsze było coś jeszcze innego i w końcu ten czas, który jest ograniczony, nie pozwalał na prezentację. 10 minut 44 sekundy. John Coltrane i Blue Train. Thank you. To był John Coltrane, Blue Train w trzecim programie Polskiego Radia. Zrobimy taką małą, proszę Państwa, rewoltę, bo właściwie dedykację zawsze robi się przed puszczeniem piosenki. Ja zrobię to odwrotnie. Po piosence tego Coltrane'a, Johna Coltrane'a, dedykuję braciom Mazolewskim, panu Nikiforowi i panu Zbyszkowi, żebyście zawsze wiedzieli, że możecie liczyć na Aptekę Nocną i trzeci program Polskiego Radia. A teraz kontynuuję jeszcze, proszę Państwa, prezentację grupy Kiev Office z najnowszej płyty. Tutaj na wstępie przy pierwszym numerze nie wspomniałem, że właściwie większość numerów jest wykonywana w języku kasubskim. I tak już nie przedłużając, Gnijenie i Kiev Office. W siatkę lecy mnie zrób. Wyśka lecy mnie zrób. Zlumiono. Jadra lecy mnie zrób. Wedzarty. Ze mną lecy mnie zrób. Wekradli. W siatkę lecy mnie zrób. Słowa lecy mnie zrób. Wygasli. Cicie lecy mnie zrób. Zabruny. Józe lecy mnie zrób. Jucezy. Minu. Lepu. Do stridu. Minu. Zamu. Bogactwo, wieczyka, rusi, głowie, pisce, zacyścia, lewnesła. Tak, proszę Państwa, tak właśnie brzmi psychodeliczna muzyka pochodząca prosto z Kasub, dokładnie z Gdyni. No co tutaj właściwie nic dodać, nic ująć, będę cały czas konsekwentnie prezentował najnowszą płytę grupy Kiev Office. I to wszystko będzie w Aptece Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Przenosząc się, proszę Państwa, teraz do krainy anglosaskiego rocka, właściwie hard rocka, King of the North i The Mountain. promise, endless desire, luring you, enticing you, pushing you closer to the edge. I tak, drodzy Państwo, trzeba kiedyś to powiedzieć. Ja się z Państwem żegnam, choć oczywiście z wielkim smutkiem. Jest 5 minut do godziny 3. Słuchaliście Apteki Nocnej, którą realizowała Ela Różycka. Wydała Justyna Grabarz, prowadził Jędrzej Kodymowski. I na koniec coś adekwatnego do naszych czasów. I am the virus, czyli jestem wirusem. Killing Joke. Zostańcie Państwo z trzecim programem.